napofika nchi za mbali huwa mashaka. Ukinita bundugu zangu napofika nchi za mbali huwa mashaka. Apo fikira za nyumbani ukuja tele na majonzi kukujia mengi. Asa ukifikiri mpenzi wako na chaza nyumbani ukuja machoni. Apo fikira za nyumbani ukuja tele na majonzi kukujia mengi. Asa ukifikiri mpenzi wako na chaza nyumbani ukuja machoni. Sema kweli sio masiara wasafiri waelewa. Kwani unaweza tafuta kazi ukapata na pakulala ukawa una. Ukabaki kuangaika usiku kucha kwa sababu ya ugeni mama. Kweli nyumbani ni nyumbani, nchi za kigeni hazina mazoea. Ukabaki kuangaika usiku kucha kwa sababu ya ugeni mama. Kweli nyumbani ni nyumbani, nchi za kigeni hazina mazoea.